begin to sing a song. It goes. Do be dum dum da do be da ba di be dum. Do be dum dum da do be di be dum. Do be dum dum da do be da ba di be dum. Do be dum dum da do. Do be dum dum da do be da ba di be dum.